Na bosa ni tego, samedi ya suka sheri. Tango toka bwana ti, na bomba da tena motema. Eza la ki le 1769 na la boule rouge Jérôme. Kuna na rancun, na bomba da tena motema. Mela ki to sakana kiye na la mulo fo cherie Soka bolingo nange Ozali kopo yangaye Na se ya kwito pesa kinga foto na mochoara jeroba Soka souvenir Ngai na yema kitelo Ajo Na bosa ni tembo, samedi ya suka sherie Tango toka bwana ki, na bomba da tena motema Izala ki le 1769 na la boule rouge Jérôme Kuna na rancun Bomba da tenda motema Tomela kito sakana kie Na la mulo fo cherie Zoka bolingo nangai Ozali kopo yangaye Na se ya pito pesa kinga foto Na mochoara jeroma Zoka souvenir Ngai na yema kitemo Matinda salinga Jérôme Bolingo passe bobo Jérôme Nala linda meto na tangi plafond Makani sipongi tebo na miso Onze la kise na linga yo malado Sima yo boyanga yo Jérôme Samedi ya suka na la moule rouge Na bosa ni te obo Jérôme Oh Jérôme Salami balio Jérôme Oh Jérôme Oh yeba La la teni yo pili na soutiamo Ah Jéjé La konu kata kisi papa La konu kata Na komi loko la kaini Jérôme Mboka oba na bana Na kote bakisi pona moya yoye Bolingo mwaye tebo na bosan Elili na yo banze la nako kende Eko maloko la foto Jérôme Samedi ya suka na la moule rouge Na bosani te oba Jérôme Oh Jérôme Eske mo La colinga pe mon balé mon sousou Oh, désespoir à Jérôme Mon anini toko zonga na li sousoué Naïba Thank you. la zangi moka obo na vana na kote makisi pona bo ya yo e boli mo mwaye tebo na bosan enili na yo banzela na kokende e koma loko la foto jerome samedi ya suka na la boule rouge na bosani te oba jerome oh jerome eske bo Napolinga pe mon bali mon susu Oh, désespoir la jérôme Mon anini toko zonga nani susu Atalelo